87वां सर्ग। मन से ब्रह्मा बने हुए उन लोगों की देह के राक्षसों द्वारा भक्षण करने पर उनकी सहार और सर्ग में वैसी ही स्थिति रही। यह वर्णन श्री सूर्य ने कहा, हे पितामह, तदंतर वे ऐंदव ब्राह्मण उस उपासना क्रम में बहुत भावना करने से भुवन, प्राणी, ग्राम आदि की सृष्टि, पालन, सहार आदि तत्तत् कर्मों से आपके समान व्यग्र चित्त वाले उसी में अत्यंत आसक्त होकर तब तक स्थित रहे जब तक कि उनके कृश शरीर सूर्य के संताप और वायु से चिरकाल तक सूखकर पुराने पत्ते के समान विनष्ट हो गए। एक दो वन में रहने वाले मांसभक्षी पशु पक्षियों ने जैसे बंदर सुंदर फलों को खाते हैं वैसे ही इधर उधर लुढ़के हुए उनके शरीरों को खा डाला। तीन तदंतर वे ऐंदव ब्राह्मण जिन्होंने अपनी ब्रह्मता में यानी मैं ब्रह्मा हूँ ऐसी भावना कर रखी थी और जिनका बाह्य व्यापार विरत था तब तक स्थित रहे जब तक अवशिष्ट चार युगों के अंत में कल्प नष्ट हुआ। वर्टिकल बार वर्टिकल बार चार वर्टिकल बार वर्टिकल बार तदंतर कल्प के क्षीण होने पर और 12 आदित्यों के तपने पर पुष्करावर्त नामक प्रलयकारी मेघों के खूब गर्जन तर्जन के साथ वृष्टि करने पर कल्पांत के वायुओं के बहने पर एकमात्र महार्णव के स्थित होने पर और सब प्राणियों के क्षीण होने पर वे ऐंदव अपने मन से 548 पेज 549 88 श्री योग वासिष्ठ महारामायण 549 कल्पित ब्रह्मांड में सृष्टि आदि में व्यग्र होकर स्थित रहे। 5-6 वर्टिकल बार वर्टिकल बार तदंतर हे विभो, जब आप रात्रि के अतिक्रमण की प्रतीक्षा कर रहे थे और संपूर्ण स्थिति का सहार करके योग निद्रा से आत्मा में स्थित थे तब भी वे वैसे ही यानी सर्गादि व्यापार में व्यग्र होकर स्थित रहे। वर्टिकल बार 7 वर्टिकल बार वर्टिकल बार आज जब आप प्रलय रूप रात्रि से जागे और आपने संसार की सृष्टि करने की इच्छा की उस समय भी वे उसी क्रम से स्थित हैं। 8 हे भगवन, इस प्रकार ये 10 ऐंदव ब्राह्मण 10 ब्रह्मा हो गए। उन 10ों के मनोरूप आकाश में ये 10 ब्रह्मांड स्थित हैं। 9 इतने ग्रंथ से कथमिदं जातम्, कैसे यह उत्पन्न हुआ। इस प्रश्न का उत्तर देकर कस्त्वम्, तुम कौन हो, इस प्रश्न का उत्तर देते हैं। हे ब्रह्मन, उन ऐंदव सर्गों से एक ब्रह्मांड छिद्रभूत आकाशरूप मंदिर में भूलोक में तीनों लोकों में काल विभाग रूप कर्म में नियुक्त मैं एक सूर्य हूँ। 10 हे ब्रह्मन, यह 10 ब्रह्माओं की सृष्टि मैंने आपसे कही और आकाश में 10 ब्रह्माओं की उत्पत्ति भी कही। अब आप जो करना चाहते हैं उसे कीजिए, क्योंकि उनकी सृष्टियों के रहते भी आपकी सृष्टि से कोई विरोध नहीं है। 11 यदि कोई कहे विरोध क्यों नहीं है, इस पर केवल मन की कल्पना होने से उनका सर्ग असत्य ही है, इस आशय से कहते हैं। हे उत्तम, अनेक प्रकार की कल्पनाओं द्वारा आकाश को विस्तृत करने वाला बाह्य और आभ्यंतर कर्णों का जाल के सदृश बंधन रूप आसक्ति से मोहित करने वाला जो यह जगत दृश्य उत्पन्न हुआ है वह सब उनके चित्त में भ्रांति मात्र ही है, वस्तुतः कुछ नहीं है। 12 87वां सर्ग समाप्त।